K Zemi se blíží nepřátelské kosmické flotily, naše vlastní síly jsou mnohonásobně přečísleny. Připravte se na útok. Bormann se otočil ke Kovářovi. Co to mělo znamenat? Střih reality nakonec proběhl. Tvář jeho přítele zůstávala bez výrazu. Napojil se na síť širokopásmovým připojením a v okamžiku věděl vše. Okolo Slunce už neobíhala jedna země, ale pět obydlených planet, v prostoru sluneční soustavy operoval stejný počet gigantických kosmických flotil, které i přes chaos, jenž pětinásobný střih reality vyvolal, spolu právě začínali bojovat. Kovář propojil pět nezávislých realit do jediné. X Havkovy armády připravené plundrovat světy se pustily jedna do druhé. Ty si nezničil jenom mě, ale celý můj svět. Vyplivla Amélie a stiskla spoušť. Ne, vykřikl Bormann, to už však stál před JFK. Tři střely z krátké dávky ho zasáhly do hrudi, pak ještě další dvě, než Amélie pustila spoušť. Franku, vykřikla zoufale, ale Bormann i přes zásahy ze supervýkonné zbraně držel na nohou, jen zakolísal. Kovář dál stál nehybný jako kámen. Tam, ukázal najednou Frank a současně mentálním příkazem aktivoval instalaci průchodového portálu. Amélie se nejistě otočila a spatřila, jak se z prostoru vynořuje něco nepřirozeného, objekt, jehož černota do sebe nasávala okolní světlo. Vzdáleně to připomínalo člověka, s prodlouženými žraločími ploutvemi místo rukou a tlamou s mnoha řadami zubů nahrazující obličej. Dej mi své tajemství, zasyčelo to a pohnulo se to směrem ke Kovářovi. Nepřítel nekráčel, spíš polikal prostor před sebou. Pátrač, kterého uvolnili z bázového skladiště, aby po tobě šel, identifikoval ho Bormann. Magie sálající z přízračné bytosti způsobovala, že jeho intelekt střídavě pohasínal a střídavě získával nepřirozenou ostrost. Amélie začala instinktivně střílet, projektily v černotě cizince vykreslovaly rychle pohasínající miniaturní hvězdy. Bormann dál neváhal, otočil se, uchopil kamenný katafalk a mrštil ho proti pátrači. Hmota zasáhla střed proměnlivého těla. Náraz ho na okamžik zastavil, katafalk stuhl v letu, pak zmizel a magický tvor pokračoval v cestě. Dej mi své tajemství a umřeš v pokoji, nabídl Kovářovi. Utíkej, Johne, za tebou je portál. A pořádně se odraz. Zavil Bormann a vyrazil proti nepříteli. Tajemství negace Maurbyho efektu nesměl nepřítel získat za žádnou cenu. Amélie mrštila vyprázdněnou pistolí proti příchozímu z cizího světa a postavila se do bojového postoje. Nevěděla, co je zač, ale vycítila, že se právě střetla s nejcizejším a největším zlem svého života. Bormann patou kopem z otočky zasáhl hlavu, řady zubů hlučně cvakly na prázdno. Dopadl zpět do střehu pružně jako kočka a rukama uštědřil černotě celou sérii zásahů. Člověka, kyborga i vojenského killerbota by údery mající energii dělostřelecké munice zlikvidovaly, pátrač jen o krok ustoupil a zaváhal, jako by se rozhodoval, zda má opravdu bojovat. Bormann periferním viděním viděl, jak se John rozbíhá k otevírajícímu se oknu přechodového portálu, současně se rozvolnily pátračovi obrysy, chtěl se přesunout jinam. Kyborg znovu zaútočil, aby svému druhovi vykoupil čas nutný k úniku. Tělo se stalo beranidlem, ruce klepety majícími nepřítele roztrhat na kusy. Bylo to příliš rychlé na to, aby lidské oko dokázalo zaregistrovat přesný sled událostí. Amélie pouze zahlédla ruku přízraku, změněnou v čepel tmy. Snad se mihla z boku, zasáhla Bormana do krku a s nepřirozenou snadností oddělila hlavu od superodolného těla. Nebo se to stalo úplně jinak. Dál se pátrač kyborgem nezabýval a vyrazil za Kovářem mizejícím v portálu. Amélie klesla na kolena, zvedla useknutou hlavu a ještě spatřila poslední záblesk života v pohasínajících očích. Ještě se na ní usmál. Možná, John Francis Kovář skočil a téměř okamžitě se do něj zakousl mráz meziplanetárního vakua. Podvědomě otevřel ústa, aby vzduch z plic unikl v jediném okamžiku a způsobil mu co nejmenší barotrauma. Veškerý spěch byl najednou ten tam, plavně letěl temnotou, kůži mu spalovalo tvrdé záření přicházející z blízké hvězdy, kousek pod jeho břichem se vznášel plynný obr krášlený pestrobarevnými prstenci. Kovář se sám pro sebe usmál a sáhl do schránky na opasku. V Frank to zařídil dobře, moc dobře. Z plochy portálu za ním vylétl pátrač, bez zjevného pohonu zrychloval a doháněl kováře. Ten si uvědomoval, že sekundy, po které ještě zůstane při vědomí, ubíhají jedna za druhou. Vytáhl kvarkovou pumu, jediným pohybem prstů ji odjistil a měkkým pohybem ji šoupl za sebe vstříc nepříteli. Pak teprve pohlédl vpřed. Druhý portál se nacházel už jen 10 metrů daleko, vypadalo to, že si svůj skok vyměřil správně a trefí ho, usoudil ho stejně. Jakoby na tom záleželo. Proletěl dvourozměrnou plochou a přechodová brána se zhroutila dřív, než kvarková puma roztrhala prostor i s pátračem. JFK se rozplácl na podlaze opuštěného bytu a zůstal ležet. Někde jinde právě začínala jedna z největších bitev od počátku světa, desetitisíce kosmických lodí se srážely v kataklismatickém střetnutí a ukazatel ztrát naskakoval po šesticiferných číslech. Svět si musím zasloužit, napadlo mechanicky kováře. Zůstal ležet. Nestál o to. Ne. Opravdu.